پر یا رب مجھ کو کفل مدینہ پر یا رب تو عنایت مداومت فرما یا خدا مدنی قافلوں پر ہی یا رب یا خدا مدنی قافلوں پر ہی تو عنایت مداومت فرما کاش چھوڑو نہ مدنی کاش چھوڑو مدنی حشر میں رسوا ہونا تا حشر میں رسوا ہونا تا حشر میں رسوا بے حساب سے کی مغفرت فرما بے حساب میری مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما یا خدا میری مغفرت فرما